Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22:00. Panie premierze, za żadną cenę nie skapituluję. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 maja. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nowa demokracja zwycięża w Grecji. Są wstępne oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. 375 milionów dolarów jest wart najnowszy amerykański pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach Warmii i Mazur. Nowa demokracja premiera Kyriakosa Mikotakisa zdominowała wybory parlamentarne w Grecji, wyprzedzając drugą Syrizę o 20%. Tak wynika z pierwszych częściowych oficjalnych danych po przeliczeniu ponad 1/3 wszystkich głosów. Według nich nowa demokracja może liczyć na 41% poparcia, podczas gdy lewicowa Syriza byłego premiera Aleksisa Tsiprasa jedynie na 20%. Prasa grecka komentuje pierwsze oficjalne wyniki jako historyczne. Po publikacji Exit Poll wydawało się, że przewaga nowej demokracji nad Syrizą będzie duża, ale nie tak duża. W poprzednich wyborach w 2019 roku nowa demokracja wygrała z wynikiem 40%, ale druga Syriza zdobyła 31,5% poparcia. Nadal niewiele wiemy o dokładnej sytuacji w ukraińskim Bachmucie, mówi dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej. Podczas wizyty w Tokio prezydent Ukrainy powiedział, że miasto w Donbasie nie jest opanowane przez Rosjan, odpierając tym samym twierdzenia szefa grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna. Jakub Olchowski zwrócił uwagę w Polskim Radiu 24, że walki w rejonie Bachmutu toczą się na znacznym obszarze, co utrudnia ocenę sytuacji. Wiemy niewiele, ale szczerze powiedziawszy zupełnie nie powinniśmy być zdziwieni tym faktem, dlatego że tam się toczą ciężkie walki od dawna. Obu stronom zależy na tym, żeby te walki przedstawiać w korzystny dla siebie sposób. To nie jest kwestia niedużej miejscowości, którą można okrążyć, całkowicie zająć przez jedną bądź drugą stronę, tylko to jest jednak dość spore miasto i walka nie toczy się tylko w obrębie tego miasta, tylko tu mówimy oczywiście o całym obszarze, który okala to miasto. Amerykański prezydent Joe Biden ogłosił dziś 38. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Uzbrojenie w ramach 38. pakietu będzie pochodzić z obecnych zasobów Departamentu Obrony, co oznacza, że dotrze na Ukrainę w krótkim czasie. Prezydent Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone zrobią wszystko, co w ich mocy, by wzmocnić możliwości obronne Ukrainy w wojnie z Rosją. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, koordynatorzy powinni już pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Termin wejścia w życie tego przepisu ustawy upłynął 20 maja. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że ośrodki onkologiczne otrzymały ponad 80 milionów złotych na zatrudnienie koordynatorów. Przekazaliśmy także dodatkowe środki na to. Do tych ośrodków to jest ponad 84 miliony złotych, aby te etaty były finansowane. Zgodnie z ustawą wszystkie ośrodki w tej chwili z automatu zostały wdrożone do sieci onkologicznej. W ciągu najbliższego roku będziemy przeprowadzać weryfikację, prawda? Jeżeli ośrodki nie będą chciały się z tego wywiązać i nie będzie tych koordynatorów, no będziemy na pewno na to patrzeć i oceniać także w przyszłości, czy ten ośrodek powinien wejść do sieci onkologicznej, czy też nie. Krajowa Sieć Onkologiczna ma usprawnić organizację procesu diagnostyki i terapii oraz poprawić wyniki leczenia nowotworów. Jest ona elementem Narodowej Strategii Onkologicznej. Wystarczyły dwa słoneczne i ciepłe dni, by znacznie wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach Warmii i Mazur. Niedaleko Lidzbarka Warmińskiego palił się młody las. Na szczegółach Paweł Karpiszan. W czterech punktach pomiarowych odnotowano trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, zaś w jednym drugi średni. Oznacza to, że miejscami, m.in. w Puszczy Piskiej, ściółka leśna ma zaledwie około 10% wilgotności. To mniej więcej tyle, ile ma wysuszone siano. W pobliżu Pomorowa w powiecie lidzbarskim palił się młodnik. Ogień gasiło ponad 20 strażaków. Zanim jednak udało się go ugasić, pożar zniszczył około 2 hektarów młodego lasu. O rozsądek i odpowiedzialność podczas wypoczynku w lesie, przede wszystkim o nieużywanie otwartego ognia, niezmiennie apelują do mieszkańców i turystów. Leśnicy i strażacy przypominają, że ponad 90% pożarów lasów powoduje człowiek. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia lub dużych strat materialnych grozi za to do 10 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. Przy emblematach Barlinka Industrii Kielce pojawiła się druga gwiazdka przysługująca klubom, które 20-krotnie zdobywały Mistrzostwo Polski. W ostatniej kolejce Ekstraklasy piłkarzy ręcznych przed własną publiką w Kielcach podopieczni trenera Talanta Udojsze Bajewa wygrali z niepokonaną w tym sezonie Orlen Wisłą Płock 27-24. Oba kluby skończyły sezon na remisie punktowym. O tytule decydowało ostatnie starcie. To 12 z rzędu Mistrzostwo Kieleckiej Drużyny. Srebro dla Orlenu Wisły Płock, a brąz dla Górnika Zabrze. Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys odrobili lekcję po finale Australian Open i wygrali z Holendrami Robinem Hasse i Botikiem van de Zandschulpem 7-5 i 6-1 w finale debla w turnieju tenisowym w Rzymie, mówi trener Mariusz Fürstenberg. Skoncentrowaliście się tylko na swojej robocie, z piłki na piłkę i tyle. Początek zawsze jest bardzo ważny. Na szczęście nam się udało dobrze zacząć. Nie było jakiegoś super dodatkowego stresu. Oni wiedzieli, że ten mecz warto wygrać. Przeciwnicy, mimo że wygrali z trzema bardzo dobrymi parami na tym turnieju, to dali im trochę prezentów. W turnieju singlistów po raz 20 w karierze triumfował Daniil Medwiediew po zwycięstwie z Duńczykiem Holgerem Rune 7-5 i 7-5. A co słychać w PKO BP Ekstraklasie? Dziś 3 mecze. Śląsk Wrocław wydobył się ze strefy spadkowej po zwycięstwie nad Miedzią Legnica 4-2. Radomiak pokonał Widzew 2-1. Spadek grozi Wiśle Płock, która mimo że długo prowadziła z Rakowem Częstochowa, ostatecznie przegrała 1-2. Blisko awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy jest ŁKS. W zasadzie można mówić o pewności. Dziś ŁKS umocnił się na prowadzeniu w pierwszej lidze po wygraniu z Resowią 2-1. 2 z 3 kroków do finałów wykonane. Śląsk Wrocław pokonał Legię Warszawa w półfinale koszykarskich play-offów. Dzisiejsze starcie mistrza z wicemistrzem Polski skończyło się wynikiem 71-57. Seria trwa do 3 zwycięstw. Mecz numer 3 w czwartek w Warszawie. I jeszcze rzut oka na to, co się wydarzyło w Kownie w turnieju Final Four Euroligi. Real Madryt pokonał Olympiakos 1 punktem 79-78 i wygrał te rozgrywki. O brąz Monako pokonało Barcelonę 78-66. Niesamowita seria Aleksandry Mirosław, która we wspinaczkowym Pucharze Świata nie przegrała od ponad roku. W Salt Lake City znów zajęła pierwsze miejsce. Puchar Świata w Salt Lake City był dla mnie trzecim startem pucharowym w tym sezonie i zarazem ostatnim. Zdobyłam 3 złoto w tym roku i 8 z rzędu, jeżeli chodzi właśnie o Puchar Świata. Teraz przede mną krótki odpoczynek. Jestem już na lotnisku w Salt Lake City, skąd wyruszę do domu. Jutro ląduję w Warszawie. 5 miejsce zajęła Natalia Kałucka, 9 Aleksandra Kałucka, 13 Patrycja Chudziak, wśród panów Marcin Dzieński był 22. Szpadzistki Martyna Swatowska, Węglarczyk, Renata Knapik-Miazga, Magdalena Pawłowska i Kamila Pytka w meczu o brąz drużynowego Pucharu Świata pokonały Włoszki 38-29. To bardzo ważny sukces Polek w kontekście igrzysk Pekin 2024. I na koniec jeszcze Giro d'Italia. Liderem pozostaje Francuz Bruno Amiral z grupą ma FDŻ, ale na dzisiejszym 195-kilometrowym górskim etapie do Bergamo po finiszu z 3-osobowej grupki najlepszy okazał się Amerykanin Brandon McNulty z UAE Team Emirates. Jedyny Polak w peletonie Cesare Benedetti z Bora Hansgrohe jedzie w charakterze pomocnika i plasuje się na 115 miejscu. Sport w Trójce wróci jutro o poranku. Na 6.30 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ma być pogodna. W Sudetach początkowo przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem w Kotlinie kłodzkiej mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na południu i wschodzie, około 11 w centrum do 13 na zachodzie, a jutro od 19-25. Słaby deszcz tylko w Sudetach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Ania, a dla ciebie co jest ważne? Poczucie bezpieczeństwa, dbanie o środowisko. No i jeszcze oszczędności, co? A wiesz, że teraz możesz się na to wszystko umówić z Tauronem? Z Tauronem? Tak, jeśli wybierzesz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów. Hmm. I możesz wygrać nawet 2,5 tysiąca złotych, a to jeszcze więcej korzyści. Umówmy się na to, co dla ciebie ważne. Z Taurona, nie z przypadku. Wybierz prąd eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl/ umówmy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 11 minut po godzinie 21, no to przed nami druga godzina naszych muzycznych podróży dookoła świata, celem sprawdzenia, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze właśnie w różnych krajach. No to może przyjmą Państwo zaproszenie do Portugalii, a tutaj już piosenka, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, ale ciągle jest numerem jeden w tym kraju, to takie wspólne dzieło Nuno Ribeiro, Czeleme i Maricy, to utwór zatytułowany Maria Joana. Direto a Lisboa, atrás de sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Depois do ano, não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Maria Joana, Maria Joana, apanha o primeiro autocarro e fica para sempre do meu lado. Minha mãe nunca me viu partir, mas todo filho um dia. Porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Maria Joana to Portugalia, trzy strony dźwięków trójce. Teraz Szwecja. A tu, ja już o tym wspominałem, pojawiają się piosenki, które zaistniały w czasie festiwalu na Eurowizji. No i to jest właśnie ten przypadek. Pewnie, jeżeli państwo oglądali, to wiedzą, o kim mowa. Loreen, czyli Loreen Zineb Nora Talhaui. To jest szwedzka piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka pochodzenia marokańsko-berberyjskiego. Dwukrotnie wygrała Eurowizję w 2012 i 2023. W związku z tym nie dziwi pewnie nikogo, że utwór Tattoo jest w tej chwili na miejscu trzecim popularności w Szwecji. Ale jeszcze dodatkowo chciałbym, aby państwo wysłuchali zespołu Bola Get i utworu z miejsca 10, którego możemy przetłumaczyć jako Dziś wieczorem. Ponownie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Och jag har legat naken i en cell. Jag hoppas du förstår. Var är du? Vad ser du? Kan du förklara för mig? Jag ber dig, bete dig. Jag kan inte vänta hela natten lång. Jag kommer ta mig. Du förstår. letat hela natten. Kan du bara säga var du lagt dig? Sover du bland aporna på Skansen? Kan du bara säga var du är? Säg mig, har du tappat allt? Har du gått? Varför gör du så här? Spelar ingen roll, du har ingen koll nu. Ville du vara han som försvann i det här? Jag tar mig hem ikväll igen. Jag tar mig härifrån. Och jag har legat naken i en cell. Jag hoppas du förstår. Trzy strony dźwięku w Trójce, za nami Szwecja. Na razie opuśćmy stary kontynent, ale jeszcze wrócimy do Europy, obiecuję, do godziny 22 w trzech stronach dźwięku. Teraz zgodnie z obietnicą wróćmy jeszcze do Afryki, a dokładnie to do Ugandy. Pierwszy, piosenka numer jeden w tej chwili w tym kraju to Winka, która proponuje, żeby potańczyć się, więc Bailando. A na miejscu czwartym jest Chosen Becky. To jest oczywiście pseudonim Rebeki Kukuricy, ugandyjskiej piosenkarki, autorki tekstów. Ona proponuje utwór zatytułowany Let It Rain. Rozumiem, że w tym kraju, na tym kontynencie rzecz mocno oczekiwana. Winka. Andre on the bed. Bailando y alimón fa, give me the vibe, go vibe, mdongo. Bailando y alimón fa, toma ya wandi, go ba stresses, a tome ya mugongo. Sasi da guali na mu, ebisi bongo, tozi na mu, tebi kufula zonto. Kida gala we di dindongo, dindongo. Hey DJ, sap on the replay. Are you the best number one DJ? Nemi kwano jange jirinze. Santolina, you got money to wet a gakalina. Santolina, pepa waka wakola. I go be a darling, darling. Can you me rap to see nothing I complain? I go be a darling, darling. Can you me rap to quit laughing zombie? Hey DJ, stop on the replay. Are you the best number one DJ? Nemi kwano jange jirinze. It's a weekend, no to simbo. Stop on the replay. Are you the best number one DJ? Let me kwano jange jirinze. It's a weekend, and not a simple day. Mami, boy, you're the baila, baila, baila. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nkusaba tegera matu kuulire chotegeze jendi Namasoge geke kuze kunyonyole chena zona mugwe Yegwe vula mugwange Kolo wazaka every night and day Era kwa sanyu yange Sinina atene jusanze kwe kwa kate Obiecuję, że jeszcze będzie jeden, a właściwie to nawet nie, jeden. Jeden akcent afrykański, ale na razie jeszcze opuśćmy ten kontynent. Wróćmy na moment do Europy, a dokładnie do Włoch. Trzy strony dźwięków w trójce. Sprawdźmy, jakie piosenki najpopularniejsze są teraz właśnie we Włoszech. I tutaj oczywiście, że będą akcenty eurowizyjne. Marco Mengoni i Due Vite, to na pewno Państwo kojarzą. Ale piosenka Un Bricolo di Allegoria, czyli Trochę Radości, Blanco i Mina. Blanco to Riccardo Fabriconi, włoski piosenkarz, raper, zwycięzca 72. Festiwalu Piosenki w Sanremo w 2022. No i w zeszłym roku reprezentował Włochy właśnie na Eurowizji. Natomiast Mina Anna Mazzini, to jest jedna z najpopularniejszych, najbardziej wpływowych postaci włoskiej sceny muzycznej okresu powojennego. Określana jest jako tygrysica z Kremony. No więc dość ciekawy duet. Proszę posłuchać, jak śpiewają o odrobinie radości. tu. Dove il cielo è bordo, immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente. Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro. Non ho futuro se ti perdo. Dai la mia vita, che non è infinita, un prezzo onesto. Ma per fortuna che poi ci siamo trovati. Stropicciati da una storia vissuta, poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Per un briciolo di allegria. Per distinguere l'amore dalla follia. Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro. Non ho futuro se ti perdo. Dai la mia vita, che non è infinita, un prezzo onesto. Ma per fortuna che poi ci siamo trovati. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film. I fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa. che sembra la nostra. Persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai quando la vita ancora esagera tutte le corse, gli schiaffi e gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va. Restiamo al buio a volte solo al suono della voce, al di là della follia che balla in tutte le cose. Tu vita guarda che disordine, se questa è l'ultima. Due vite i Marco Mengoni to jest w tej chwili drugie miejsce wśród najpopularniejszych piosenek we Włoszech i to właśnie o to chodzi w audycji Trzy Strony Dźwięku. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach. Obiecałem, że wrócimy raz jeszcze ostatni do Afryki w tym wydaniu audycji, a dokładnie to będzie Zimbabwe i piosenka w tej chwili najpopularniejsza właśnie w tym kraju. I mamy tutaj do czynienia z artystą, który od czasu do czasu oczywiście wypływa gdzieś tutaj na w czasie tej audycji. To John Prajzach. To jest jego pseudonim. Tak naprawdę nazywa się Mukudzeje Mukombe. Co ciekawe, nosi taki pseudonim jeszcze dodatkowo artystyczny w swoim kraju, Musoya. Słowo to w jego języku oznacza żołnierza, a prawdopodobnie zyskał taki przydomek głównie dzięki charakterystycznemu mundurowi wojskowemu, który zdarza mu się, rozumiem, nosić na scenie. No więc Jai Prajzach i jego Sarungano. W tej chwili to jest najpopularniejsza piosenka w Zimbabwe. Jaga kumira bazarunga Jaga da Nogubunga mungu weja Naitota Arunganom. To najpopularniejsza w tej chwili piosenka w Zimbabwe. To są trzy strony dźwięków w Trójce. Opuszczamy czarny ląd, wracamy do Europy, a właściwie to od razu lądujemy w Polsce, bo za nami jest 59. wydanie listy przebojów Trójki. Oczywiście odsyłam Państwa na naszą internetową stronę, na lptpolskieradio.pl, bo tam mogą Państwo się z tym ostatnim notowaniem zapoznać. Tu czeka na Państwa 30 piosenek z zestawienia, no i oczywiście trzy propozycje. O propozycjach będzie jeszcze okazja za chwilę powiedzieć dwa słowa, natomiast najlepsza trójka tego 59. wydania listy to na miejscu trzecim Pet Shop Boys i utwór The Lost Room, na miejscu drugim Daria ze Śląska i Kill Bill i na samym szczycie kolejny raz z rzędu Depeche Mode utworem Ghosts Again. Ja zachęcam Państwa do po pierwsze zapoznania się z listą, a po drugie no już do decydowania o kształcie 60. wydania listy. Proszę głosować właśnie za pomocą naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl albo za pomocą naszej aplikacji. Ja chciałbym Państwu z tego 59. wydania listy zaproponować dwie piosenki. To notowanie przyniosło jedną nowość, czyli właśnie piosenkę, która jeszcze tydzień wcześniej była propozycją, no i uzbierała wystarczająco dużo Państwa głosów, żeby od propozycji przebić się do zestawienia. To na miejscu siódmym Fifi Hollywood, tytuł piosenki Darii Zawiałow. Wiemy tyle, że to jest piosenka, która zwiastuje nadejście jej najnowszej płyty. No płyta dopiero jesienią. Pierwszy singiel zapowiadający już jest. A więc Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, miejsce siódme, to nowość. No i myślę, że wypada, żebyśmy przypomnieli sobie numer jeden, a więc Depeche Mode i utwór Ghosts Again. Wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę ja. Traci z tobą czas. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Program Trzeci Polskiego Radia. Depeche Mode i Ghosts Again, a więc zwycięzcy 59. wydania listy przebojów Trójki. Obiecałem Państwu jeszcze dwa słowa na temat propozycji. Trzy piosenki, które są propozycjami tego 59. wydania listy przebojów Trójki, które liczą na to, że no, być może przypadną Państwu do gustu i wejdą do zestawienia. To jest nowa piosenka grupy Blur, The Narcissist, to jest nowa propozycja grupy Foo Fighters, Under You, i to jest Kasia Moś i utwór zatytułowany Miód, i właśnie tej piosenki Kasi posłuchamy na do usłyszenia. Zachęcam do głosowania lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji 30 piosenek w zestawieniu i te trzy propozycje, o których wspomniałem. Proszę układać 60. wydanie listy, które już w najbliższy piątek od godziny 19. 60. wydanie listy na nas czeka. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach trzech stron dźwięku w Trójce. Krzysztof Sagan audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorę, błądzimy we śnie. A słodycz moich ust już znasz. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorę, błądzimy we śnie. A słodycz moich ust już znasz. Koncert do kina, a może chill, film na chacie, lampka wina. Bawić nie trzeba do rana, alko nie trzeba do spodu. We dwoje w ciszy może być aura. Ty z chłopakami, jak zamiast alfa, podbiłbyś miasto, zaznaczył teren. Nie jak trofeum, chciałbyś mieć blisko, bym później awansem została szoferem. Tobie we mnie już nie chodzi o mnie. Nie, nie, nie. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorę, błądzimy we śnie. A słodycz moich ust już znasz. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorę, błądzimy we śnie. A słodycz moich ust już znasz. Szkoda, że zmienia się niezmienne. Szkoda, że plany to zmiany, które nie nastały jeszcze. A może my odnajdziemy wspólne tempo. Było co było, mija chwila za chwilą, a jutro mój przyciąga wzrok. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorę, błądzimy we śnie. Słodycz moich ust już znasz. Jestem twoim ziomem w baletnym mieście. Nie będzie moim domem, to twoje szczęście. Będziemy w niepokorę, błądzimy we śnie. A słodycz moich ust już znasz. Brzmi ciszy chłód, błękitny dzień. Czy stanie batoń nade mną? Te kilka nut, stłumiony dźwięk. Na pewno brzmi ciszy chłód, błękitny dzień. Czy stanie batoń na pewno? Stłumiony dźwięk. Zmieniłyby coś na pewno. Brzmi ciszy chłód, błękitny dzień. Czy stanie batoń na pewno? Te kilka minut, stłumiony dźwięk. Zmieniłyby coś na pewno. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via, che mi sento di morir. E